Ja, hallå? Hallå, är det här hälsokostaffären? Ja. Soja? Ja. Kan man röka soja? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Har du något man kan röka? Ja, hur menar du med röka? Några roliga svampar. Va? Som man är lite kul på? Nej, jag tror inte det. Nej. Kanyang? Är det hundfoder? Kanyang? Kanyang, ja. Har du det? Ja, det har vi. Kommer man ner på det bra, tror du? Ja, jag kan inte svara på det, förstås. Men vet du, sist jag var på den här frolic-trippen, då kunde jag faktiskt sova på 4 dagar. Alltså. Va? Vet du, då fick flyga med till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja, ja. Jag har varit helt blind till slut. Ja, varför håller du på med det där då? Nej, jag vet inte. Nej, det är bättre att gå över till morötter, tror jag. Morötter? Ja. Kan man röka det? Nej, varför måste du röka? Du kan väl äta det. Du menar att man knaprar? Ja. Det är ingen man skjuter upp då? Nej, nej. Man knaprar morötter? Ja. Freebasar man dem? Ja, det vet jag inte riktigt vad du menar med. Ja, man har dem på folie och så drar man in röken från ångorna, morötter. Ja. Du, jag ordnar, vet du, i badet här, vet du. Vadå för bad? Fint med tända ljus kring och iskallt vatten ligger i det med te i. Jaha, du. Ja. Men då får du väl fortsätta med det då. Värktabletter då? Är det bra, tror du? Nej, det tror jag inte på. Det beror ju på. Nej, för det säger jag också. Ja. Att håll er borta från värktabletterna. Man blir helt stel i ryggen. Ja, ja. Ja, det är inte bra. Morsning, korsning. Okej. Hej då.